auzi bine acum? Cristal. Ah, și la fel. Deci, încă o dată, eu am un nod la șireturi. Bun, mai spune-mi o dată șiret. Șiret se spune Zenkel. Zenkel, der Zenkel. Ok. Ich habe ein Knoten bei dem Zenkel. Da, Knoten este și el, tot der. Atunci, ich habe einen Knoten bei dem Zenkel. Foarte bine. În loc de bai poți să spui an. An. Ok. Da? Uh-huh. Am Zenkel. Uh-huh. Good. Deci Knoten este nod. Da. Lymphknoten, ce poate să însemne? Ganglioni. Exact, ganglioni limfatici. Lymphknoten, da? Uh-huh. Ganglionii limfatici pe care i-am palpat erau măriți. Lymphknoten. Die, că-s mai mulți. Lymphknoten. Die ich palpiert habe. Uh-huh. Sau getastet. Da. Waren este aici în grossen, grosserung, vergrosser. Deci, gross înseamnă mare. Da. Dar dacă este mărit, spui vergrössert. Vergrössert. Ok. Ja? So, noch einmal, mm-hmm. Ganglionii pe care i-am palpat. Die Lymphknoten, die ich palpiert habe, waren vergrößert. Mhm. Waren vergrößert. Erau măriți. Bun. Mm-hmm. Copilul care a venit la mine voia un vaccin. Das Kind das a venit la mine. Mhm. Copilul bei mir. Încă o dată, copilul a venit la mine. Das Kind ist bei mir. Noch einmal? Bei mir. Toată fraza, copilul a venit la mine. Das Kind ist bei mir gekommen. Foarte bine. Das Kind ist bei mir gekommen. Copilul care a venit la mine avea nevoie de un vaccin. Das Kind das bei mir gekommen ist besucht besucht eine Impfung. Ce înseamnă besuchen? A vizita. A vizita. A avea nevoie este... Știi ce înseamnă rauchen? A fuma. Și de la el vine a avea nevoie. Rauchen, brauchen. Brauchen. Eu am ceva cu bău. Brauchen. Brauchen. Gebracht. Gebracht, foarte bine. Ok. Am scris. Așa. Deci încă o dată, copilul care a venit la mine avea nevoie das de un vaccin? Das Kind, das bei mir gekommen ist gebracht nu gebracht ba da gebracht nu hat an Impfung gebracht hat a avut nevoie de un vaccin. Da, da, spune, are nevoie. A avut nevoie de un vaccin. Hat eine Impfung gebracht. Nu sună bine. Da. Cum spui eu îți aduc ceva? A aduce cuiva ceva. A aduce se spune bringen. Ich bringe etwas. Cui? Îți aduc ție ceva. Ich Ich bringe dir etwas. Foarte bine. Eu ți-am adus ceva. Ich habe dir etwas gebringen. Gebringt. Gebracht. Gebracht. Ah, stai că de-asta... Da. De-asta nu-ți suna bine, că gebracht e de la bringen. Corect. Și cum spui, eu am avut atunci nevoie de ceva? Păi asta e. Ich habe etwas gebraucht. Gebraucht, exact. Gebraucht. Ok. Da? Da. Seamănă. Gebracht cu gebraucht. Foarte mult. Da. Și cum zici, copilul care a venit la mine nu avea nevoie de un vaccin. Das Kind, das bei mir gekommen ist, hat keine Impfung gebraucht. Sau în loc de hat gebracht, cum poți să spui? Gebraucht. Mai spui dată, te rog. În loc de hat gebraucht, cum poți să spui? Brauchtet? Brauchte. Brauchte? N-are da. T la persoana a treia. Corect. Da? Mm-hmm. Good. Ocazional, vaccinurile au efecte adverse. Acest gelegentlich. Tu mă auzi acum? Eu nu te aud absolut. Adică nu știu dacă mă auzi, pentru că eu iarăși te aud cu întregul pe. Eu mă aud bine pe mine. Tu te auzi bine pe mine. Și eu. Mai spunem, te rog, o dată ocazional. Ocazional. Deci ocazie, se spune Gelegenheit. Da. Da? Ocazional ist gelegentlich. Ocazional, vaccinurile au efecte adverse. Gelegentlich haben die Impfungen Nebenwirkung. Gun. Că sunt mai multe, da. Da? Da. Bun. Vaccinul pentru varicelă este foarte folositor. Cum s-o fi zic în varicelă? Varicelă se zice varicelen. Varicelen sau windpocken. Da? Ah, ok, vărsat de vânt. Și merge varicelen în fung? Da. Die Varicellenimpfung ist sehr nu știu folosit. Cum se zicea folosi? Nutzen, de exemplu? Așa, merge nutzen aici? Da, da, am zis folositor. Merge nutzlich? Nutzlich. Ah, ok. Bun. A fost o idee. Dar cum spui aceasta este o excepție? Excepție, excepție se spune Ausnahme. Das ist eine Ausnahme. Da. Da? Mm-hmm. Iar Ausnahmeweise. Iarăși este această terminație Weise, care este un fel de manevră. Nu manevră, manieră. Așa. Ausnahmeweise, ce poate să însemne? Știu. Într-o manieră de excepție. Ah. Adică excepțional. Deosebit de. Da. Am notat. Deci poți să spui die Impfung ist Ausnahmeweise nützlich. Mhm. Este deosebit, excepțional de folositor. Da? Am înțeles. Bun. Și cum spui, eu locuiesc de 5 luni în Essen? Ich wohne seit 5 Monaten in Essen. Mm-hmm. De luni voi locui tot în Essen? Seit Montag werde ich in Essen wohnen. Auch. Auch. Da? Sau ebenfalls mm-hmm. wohnen. Mm-hmm. Încă o dată, de luni? Seit Montag werde ich ebenfalls in Essen wohnen. Fără G, scuze. Da, numai că când te referi la ceva o la o acțiune din trecut, spunem seit, fünf Monaten. Mhm. Wohne ich hier. Când mă refer la o acțiune din viitor, spun ab. Ab. Ok. De luni? Ab Montag. Ab Montag. Bun. Ab Montag werde ich auch in Essen wohnen. Da? Dar mai departe, de marți locuiesc mai departe în Essen? Mai spui data, te rog. De marți locuiesc mai departe în Essen. Ab Dienstag wohne ich weiter in Essen. Mm-hmm. Da, weiter înseamnă mai departe din punct de vedere al distanței. Da? Dacă spui mai departe referitor la timp, spunem weiter hin. Ich wohne weiter hin. Weiter hin se traduce în românește prin în continuare. Mă auzi? Iar nu te mai aud. Nici acum? E, acum da. Nu știu ce se întâmplă, eu te aud foarte clar. Da, nici eu nu dau seama, adică nu mi pare să-mi fluctueze netul și de asta mi-e... Ești pe datele mobile? Nu, sunt pe net, pe Wi-Fi. Good. Deci, wohnen, a locui, da? Asemănător cu el avem verbul sich gewöhnen. Sich gewöhnen. Știi ce înseamnă sich gewöhnen? Sich gewöhnen, exact, obișnui. Exact, a se obișnui. A se obișnui. Deci, cum spui, eu m-am obișnuit în Essen. Ich habe in Essen gewöhnt. Dar este, verbul este sich gewöhnen. Ich habe mich in Essen gewöhnt. Ich habe mich in Essen gewöhnt. M-am obișnuit în, în Essen. Da? Bun. Și cum spui, acesta este obișnuit? Das ist gewöhnt. Când... Nu este un lucru obișnuit. Es ist gewöhnt. Nu. Nu, aia înseamnă ne. Cum spui util? Nützlich. Obișnuit? Gewöhnt. Nu. Ia la fel. Gewöhnlich. Gewöhn, fără t, gewöhnlich. Că verbul este gewöhnen. Da. Gewöhnen, gewöhnlich. Gewöhnlich este adverb. Că am spus, acesta este obișnuit. Dacă spuneam, ăsta este un pix obișnuit, atunci era adjectiv. Am înțeles. Înțelegi? Gewöhnlich. Iar de la el avem un cuvânt foarte des folosit, außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Ce poate să însemne außergewöhnlich? Nu știu ce înseamnă außer. Außer? Vine de la aus. Adică în afara. Mm-hmm. Adică neobișnuit. Exact, neobișnuit, excepțional. Außergewöhnlich, în afara obișnuitului. Dar nu puteau și să pună un los la sfârșit sau un un înainte, că era mai simplu. Faptul să pună pe außer. Gewöhnlich. Glumesc. Nu, că nu, nu ar, dacă ar avea un los, n-ar avea același sens. De exemplu, avem pe nützlich. Așa. Nuț, los, ce înseamnă? Nefolositor. Nefolositor, foarte bine. Dar un nützlich înseamnă nefolosibil. Care nu, nu se poate folosi. Deci e un pic alt sens decât nefolositor. Da, da, da. Înțelegi? De asta los nu cadra aici, că nu, nu se potrivea. Am înțeles. Da? Uh-huh. Good. Eu am cumpărat ciuperci proaspete. Ich habe frische Pilze. Uh-huh. Gekauft. Foarte bine. Frische, da? Deci, mm-hmm. Auf frisch Impfung. Ce înseamnă auf frisch Impfung? Bănuiesc că este vaccin viu atenuat. Nu. Proaspăt. Înseamnă de... cum să spun eu? Auf frischung înseamnă reîmprospătare. Când faci, cum se cheamă aia, când faci după o perioadă din nou vaccinul. A, rapelul. Exact. Am înțeles. Auf frischung înseamnă că îl reîmprospătezi. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Și ăsta este termenul de auf frischung. De exemplu, există auf frischkurs. Auf frischkurs. Tu faci un curs de sonografie, de exemplu. Și vrei să te aminte. Exact. Uneori este obligatoriu, că dacă obții o din aia, o, o adeverință, o, că poți să faci ecografii, trebuie să o reîmprospătezi o dată la 5 ani sau nu știu, la o, e o perioadă de timp. Aha. Altfel pierzi dreptul de a face. E, ăla se cheamă Auffrischkurs. Am înțeles. Înțelegi? De reîmprospătarea cunoștințelor cum ar veni. Asta înseamnă au friș curs. Bun. Și tot aici e bine să știi despre Rötteln. Știi ce înseamnă Rötteln? Am scos, dar nu... Rötteln vine de la roșu, nu? Da. Înseamnă rubeolă. Ok. Rötteln, rubeolă. Da? Mm-hmm. Varițelă n-am zis. Da. Ce mai avem? Mazărn. Mazărn. Înseamnă rujeolă. Ok. Da? Mm-hmm. Mai sunt vaccinuri? Ei, sunt mai multe. Nu, adică din astea care nu sunt direct deductibile. Că tetanus, de exemplu, știi. E, da, și difterii. Da, exact. Dar astea cu Rötteln nu era chiar așa direct. Da, Rötteln, uh-huh. Mă rog, varițele în gripă, astea sunt... Gripă, da. Da, nu, cam astea sunt. Astea... Nu știu dacă poliomielită, dar cred că polio e polio. Polio, aici. Polio, da, da, da. Da. Uh-huh. Bun. Și cum spui, eu pun un tablou pe perete. Ich hänge uh-huh. Ein Bild uh-huh. Auf den Wand. Uh-huh. Numai că nu este auf. Auf înseamnă pe. Este an, scuze. Este an, foarte bine. An? An den Wand. Este divand? An divan. An divan, că e acuzativ, da? Da. Deci hängen. Da. Zusammen ce înseamnă? Împreună. Împreună. E, de la hängen și zusammen avem un cuvânt care este Zusammenhang. Zusammenhang, da? Da. Zusammenhang înseamnă niște chestii care atârnă împreună. De fapt, Zusammenhang înseamnă context. Da, cred că l-am căutat și pe ăsta și mi s-a părut, da. Zusammenhang, chestii care funcționează împreună. Și o să auzi des im Zusammenhang XXX, adică în context pot să spun asta, da? Uh-huh. Adică lucruri care funcționează împreună. Good. Pacientul pe care nu l-am văzut ieri a avut reacții locale. Der Patient, der ich gestern nicht gesehen habe, hatte sau a avut. A avut. Hatte? Hatte neben, nu că se pune și articolul. Nu reacții locale, nu reacții adverse. Hat locale. Locale reacțion? Nen, că sunt mai multe. Di, hat fără di. Hat reacțion. Locale reacțion. Nen. Noch einmal? Der Patient? Der Patient, der ich Stop. Gest... Pe care? Den. Mm-hmm. Der Patient, den ich gestern nicht gesehen habe, hatte locale reacționă. Locale reacționă. Mm-hmm. Locale sau local reacționă în un singur cuvânt sau locale adjectiv reacționă în cu rămare. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Bun. Eu te-am așteptat cel puțin 5 minute. Am uitat a aștepta. Gândește-te cum să zice în engleză. Uh-huh. În nemțești este Warten. Așa. Warten an. Auf. Auf, da, și este cu dativ. Nu, e cu acuzativ. E fix cu acuzativ. Warten da. Auf acuzativ. Ich habe dich. Uh-huh. Cel puțin. Am. Cel puțin. Nu? Da, asta. Zumindest. Nu. Nici zumindest. Deci. Nu știu atunci. Mindestens. Ah. Ok. Mindestens? L-am notat. Ich habe dich. Uh-huh. Mindestens 5 minuten. Aur, l-am uitat pe auf. Uh-huh. E greu când nu scrii. Ich habe dich. Ich auf. Ich habe auf dich. Mhm. Mindestens 5 minuten gewartet. Foarte bine, da? Uh-huh. Și cum spui cel puțin eu am vaccin. Minden aici este zumindest. Zumindest. Zumindest, aici este, nu? Uh-huh. Zumindest ich. Nu, zumindest habe ich die Impfung. Impfung. Impfung. Uh-huh. Zumindest. Habe ich. Da. Deci asta este o problemă în limba germană, că cel puțin se traduce fie prin zumindest, fie prin mindestens. Uh-huh. Depinde de context. Okay. Există și reguli când s-o folosești pe aia și când pe cealaltă. Mie mi se par complicat de ținut minte. Ține minte așa, dacă e ceva cu cifre, spune mindestens. Okay. Mindestens 5 minute. Mindestens 2 km. Cel puțin 2 km. Dacă spui din contră, cel puțin ceva care n-are cifre, cel puțin te-am așteptat, spun, zumindest habe ich auf dich gewartet. Am înțeles. Înțelegi? Uh-huh. Am scris acolo pe site, dacă eu un articol despre asta și povesteam despre un coleg de aici, de la noi, care, ca să nu se încurce, Adică nu să nu se încurce, cred că nici nu știe, spune zumindestens. Oh, dear. El face o combinație din amândouă și ăla din fața lui își alege pe care parte o vrea. Dar ce e curios este că am întrebat niște nemți care există. Nu, care l-au ascultat și nu remarcau că el spune greșit, pentru că ei partea greșită nu auzeau, auzeau partea corectă, pentru că el le zice pe amândouă, zumindestens. Și ori auzeau zumindest, ori mindestens. În funcție de ce era în context. Dar el n-are nicio problemă în continuare și are succes. Da. Zumindest și mindestens. Una înseamnă cel puțin dacă nu mai mult, iar cealaltă înseamnă cel puțin dacă nu și mai puțin. Am înțeles. Înțelegi, cam ăsta e contextul. Una într-un sens și una în cealaltă. Dar asta e complicat de să-ți dai seama în vorbire. Te gândești dacă are cifre sau nu. Uh-huh. Good. Fragen, hast du? Nein, ich habe keine Fragen. Keine Fragen. Keine Fragen. Good. Dann bleib nächste Woche. Ja. Am Mittwoch. Nicht Mittwoch, Entschuldigung. Am Montag. Am Montag. ja, ist super. Ist gut. Auch halb acht, wie heute, ja? Okay, ja. Dann bis Montag. Und lies mal weiter, ja? Ja. Gut. Okay. Tschüss. Vielen Dank.